राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 25 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा धीनाश्रम में हुआ। राम को बात इतनी है खास, ये मानव शरीर ऐसे वृथा खोने के लिए नहीं मिला है और भोगों के भोगने के लिए नहीं मिला है। पदार्थों का रुपयों का संग्रह करने के लिए नहीं मिला है और तो क्या कहूं, कला कौल कौशल सीखने के लिए भी नहीं मिला है। अधिक विद्या पढ़ने विद्वान हो जाए इतने लिए भी नहीं मिला है। संसार में मान आदर सत्कार बढ़ाई प्राप्त करने इसके लिए भी नहीं मिला है। अर्थात नाशवान वस्तु की प्राप्ति के लिए ये शरीर नहीं मिला है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं का संग्रह और उपभोग करना इसके लिए मानव शरीर नहीं है। हरेक भाई के लिए सोचना है कि मनुष्य शरीर की सफलता इन पदार्थों से नहीं होती है और कितने ही पदार्थ मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाए, कितने ही राज्य मिल जाए, कितने ही महिमा हो जाए, कितनी आराम की वो सामग्री मिल जाए, तो मनुष्य शरीर सफल नहीं है। हमें विचार भी आता है, दुख भी होता है कि परमात्मा तो की लगन नहीं है, उस प्राप्ति की भीतर में लालसा नहीं है, तो किस लिए मनुष्य शरीर लिया है? आलस में, प्रमाद में, बेपरवाह में समय बर्बाद हो रहा है, होश नहीं है। इधर होश कब आएगा? किस दिन के लिए ये काम बाकी हो रहा है? साधन करते हैं उनकी विद्या ही ढिलाई है। साधन करने वालों भी क्रिया में ही जा सकती है, क्रिया करना, क्रिया बस। क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का कार्य है। तत्व क्रिया और पदार्थों से अतीत है। आप बुद्धि में भी बहुत सी बातें जान लोगे, संग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? शरीर में विशेषता कर लोगे तो क्या हो जाएगा? योग करके अणिमा महिमा गरिमा राकाम में प्राप्ति प्रसाद आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक लोग ठीक शरीर को भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, उससे भी उसी परमात्मा की प्राप्ति करना है। तत्व ज्ञान से भी, तत्व ज्ञान से भी संतोष नहीं करना है। प्रेम प्राप्ति करना है, इसी तरफ दृष्टि नहीं है। कुछ लोगों के ज्ञान की तरफ तो दृष्टि है, तो ज्ञान प्राप्त कर ले तो भी मनुष्य पर सफल हो जाएगा। असली सफलता तो प्रेम की प्राप्ति में है। आपको एक बात बताऊं, याद आ गई है। जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, लाल है, नीलम है, ये रत्न कहलाते। तो रत्न रत्नों में और पत्थरों में क्या फर्क है? खूब ध्यान दे मेरी बात की तरफ, लक्ष्य देकर सुने थोड़ा सा। इनमें जो हृदय में लोभ है तब सोना चांदी प्यारे लगते हैं, उन पदार्थों में क्या ताकत है? हीरा पन्ना में ताकत है क्या? जिसके लोभ नहीं हो, कुत्ते के सामने रख दो, मारोगे थैली पेशाब कर चल जाएगा। कहते उसको तो ज्ञान नहीं है, पर जिसको ज्ञान है हीरा पन्ना का, सोने का चांदी का मोरों का ज्ञान है, परंतु विरक्त है, त्यागी है, क्या वो उनके लिए अनर्थ कर लेगा, पाप कर लेगा, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर लेगा हीरे पन्नों के लिए? मानो पदार्थों का ज्ञान है, वो ज्ञान इतना आकर्षक नहीं है। आपके ज्ञान होता है तो वो ज्ञान आकर्षक होता है, जैसे स्त्री पुरुष का ज्ञान हुआ, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का। तो जब तक काम वृत्ति नहीं होगी तब वो क्या काम आएगा चीज? लोभ वृत्ति नहीं होगी तब ये बना क्या काम आएगा? ऐसे परमात्म तत्व तो क्या ज्ञान हो गया परंतु प्रेम नहीं हो तो क्या काम आएगा? ज्ञान इतनी आकर्षक चीज नहीं है, इतनी मादक चीज नहीं है। प्रेम प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रेम ज्ञान शांत रस है, अखंड रस है, परंतु प्रेम में अनंत रस है। ज्ञान आ जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, आप उससे छूट जाओगे, काम और लोभ आदि से छूट जाओगे। अरे ये नहीं छूटे ज्ञान हुआ ही नहीं है। ज्ञान होने पर क्या होता है? आप से छूट जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं, कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। पर मिला क्या है? जो मिल गया, जो अपना स्वरूप है वो मिल गया। मम प्रेम में आकर्षण होता है, प्रियता होती है, मादकता होती है, विलक्षणता होती है। मद भक्ति युक्त भुवनम बुनाती, गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदच्चम अस्ति कुशच्च मृद उद्गाय नृत्यते च मद भक्ति युक्त भुवनम बुनाति। मानो प्रेम क्या चीज है उसको लोगों ने पहचाना नहीं है, पढ़े लिखा ने नहीं पहचाना है, ज्ञानी आदमी है वे भी, ज्ञान में लगे वे भी नहीं पहचानते प्रेम चीज क्या है, उसको नहीं पहचानते। जन्म सफल हो जाएगा तब तो ज्ञान होने से जन्म सफल हो जाएगा, कर्मयोग से जन्म सफल हो जाएगा, तत्व तो ज्ञान से जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य ही सफल हो जाएगा, क्योंकि दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, जन्म मर मिट जाएगा, बाहर बाहर जो दुख पाते ये चीज मिट जाएगी। फिर जरूरत है प्रेम, जैसे धन मिल गया, पर लोभ नहीं हो तो धन का आकर्षण होगा क्या? धन का ज्ञान भी होगा, धन भी मिल गया तो दरिद्रता नहीं रही। पर आनंद क्या हुआ आप विचार करो, तो धन निरर्थक नहीं है। आनंद तो अखंड अखंड रस है ना, है जी, अखंड रस है, वहाँ की क्या बात? जहाँ अखंडता है ज्ञान में तो मिल जाएगा, क्या वहाँ आनंद नहीं है क्या? मिलेगा आनंद, पर प्रतिक्षण वर्धमान वो कहाँ मिलेगा ये बताओ आप? दिने दिने नवम नवम नवामि नन, ये नहीं है ज्ञान में, कहीं होता आप बता देना, क्या करूं? आप ख्याल नहीं करते हैं, मेरे विचार भी आता है, दुख भी हो रहा है, जब चलते नहीं क्या करूं? ख्याल नहीं करते हैं आप। तत्व ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, पर सीख सिखार ज्ञान मानते हैं, केवल बातें सीख ली और वेदांत ज्ञान मान लिया, ये ज्ञान नहीं है, ये जन्म मन मिटाने वाला ज्ञान नहीं है। ये बातों सीख लेना, विद्या का विद्वान बन जाना, ये जन्म मन मिटाने वाला नहीं है, दुख नहीं मिटेगा इससे, अभिमान एक और बढ़ेगा नया, अपट आदमियों को अभिमान नहीं है, पढ़े हुए का अभिमान हो, मैं इतना जानकार हूँ, तो अभिमान एक होने नया बढ़ जाएगा, हम बुद्धि थोड़ी हो जाएगी। छह शास्त्र पढ़ गए, चार वेद पढ़ गए, सब वेद पढ़ गए, आत्मज्ञान बने, पढ़े अपढ़े सारी के जो आत्म ने लख शिल शादी चित्रित रखा दोनों डूबण पख। जैसे पढ़े अपढ़े सारी के दोनों ही आत्म ने लख, तब तो ज्ञान जब तक नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ है, तब तो पढ़े अपढ़े में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है बताओ आप? पढ़ा हुआ अच्छा लगेगा, व्याख्यान दे देगा, लोग रीत जाएंगे, वाह वाह हो जाएगी, क्या मुक्ति हो जाएगी? दृष्टांत देगा, शिल शादी और चित्रित, एक शिला शादी है, एक चित्रित है, मूर्तियों को रंग लगा दिया, बढ़िया चित्रित है, तो सभा में अच्छी दिखेगा, रणघर टोल ला करके खानी में से लिखा दे तो कोई अच्छा नहीं लिखेगा, वो तो अपट अनघर टोल है और घड़िया चित्रित है, पत्थर है, और डूबने में क्या फर्क है? तो ये पढ़ाई काम की नहीं है, जब तक बोध न हो तब काम क्रोध नहीं छूटा, मान बढ़ाई की इच्छा नहीं छूटी, आदर निरादर का असर पड़ता है, ज्ञान है ये, ये बोध है, आपको जस्ती है बात, हानि लाभ का, अनुकूलता प्रतिकूलता का जब तक असर पड़ता है तब तक बोध हो गया। इसी के लिए बातें केवल थोड़ी सी कमी आ गई, राग द्वेष में थोड़ी कमी आ गई तो साधन तो है परंतु पूर्णता नहीं है। गीता ने कहा है कि यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते, शरीर को रख करके यह कुत्र की जाए टूटियां तो भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता हूं। पीड़ा तो भान होगा, पीड़ा जब तक जीवित रहे, नारियां सब है ठीक है मस्त काम करता है तो पीड़ा का ज्ञान तो होगा, और पीड़ा का ज्ञान नहीं होना वो तो वो इंजेक्शन दे दिया तो ही नहीं होगा, तो ज्ञान न होना कोई बड़ी बात नहीं है, नींद में ज्ञान नहीं रहता तो अनुकूल पद का ज्ञान नहीं हो ये बड़ी बात नहीं है, ज्ञान सब होते हैं, ये ही तेर देता सर्गो ये शान साम्य स्थित मन, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, कथा आत्मा समय अब सीख ले क्या होगा, आत्मसम काम गाय गाय में घी है, क्या हो घी से जब तक असली बोध नहीं होगा तब अनुकूलता प्रतिकूलता का ऊपर असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, तब तो ज्ञान नहीं है, सीखी हुई बात है। ये शांत साम्य स्थित मन ने बताया है क्योंकि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जब उस समता में मन स्थित हो गया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी पंडित सुनिचे सभा के पंडित समदर्शी न, तो पंडित वो समदर्शी हो जाएगा, सदैव समान तत्व है, तो उनमें राग द्वेष हरक शोक नहीं होंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता जो बस में नहीं होंगे, अनुकूल असर भी नहीं पड़ेगा, तब तो ठीक है ज्ञान हो गया, पर ये असर पड़ता रहे तब तो सीखी हुई बातें हैं, बोध नहीं है। थोड़ी अनुकूलता थे तो हम रहेंगे, प्रतिकूलता है चल देंगे। ये साधु हो जाते हैं ना, एक बात क्यों क्षमा करना, मैं साधु लोग साधु हो जाते हैं ना, एक ग्रस्तों से एक दृष्टि से कमजोर ज्यादा होते हैं, अब ख्याल नहीं करते, गृहस्थ में लड़ाई हो जाए जावे कहा, स्त्री पुरुष लड़ाई कहाँ, स्त्री जावे कहाँ पुरुष जावे, आपस में बाप बेटा की लड़ाई हो जाए, बहना चेठानी की लड़ाई हो जाए कहाँ जावे, अरे साधु चाहे थोड़ी सी प्रतिकूल हुआ लेकिन मिल चल रहे, गृहस्थों से कायर है सह नहीं सकते, जितनी गृहस्थ सह सकते इतने साधु नहीं सह सकता, मैंने देखी ऐसी बात है, मारे तो अनुभव में हमारे सामने देखने में हमारे थोड़ी उनके मन के अनुकूल नहीं हुई, चट चल देंगे, हमारी क्या परवाह है, हम तो साधु है, साधु हो भोगी हो अनुकूलता के भोगी हो भोगी, अनुकूलता में ठहरे, अनुकूलता नहीं मिले चल रहे, ये साधु है। नाम दे दिया बैराग है उपतार बैराग है। आप बताओ सर, यार ज्ञान ही हो गया हमारे, वो आश्चर्य आता है इन बातों का, क्या कर रहे हैं। एकांत मिल जाए तो ठीक, एकांत नहीं मिले तो बता दिया। मैं तो बहुत कम कहता हूँ ऐसी बात, पर मेरे बात आती है, समझ में आती है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ कह भी देता हूँ, परंतु तो क्या करूँ, क्यों कहूँ, कौन सुने, का सु कहूँ, सुने तो समझेगा, कहना सुनना समझना, मन ही का मन मान अपने समझ लो। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो भता जीर्ण मंगे सुहाषितम। भरती ने कहा क्या कहूंगा, बोधा जो ज्ञान समझते हैं तो मेरे मतलब ईर्षा की ये क्या सुनाता मैं सुनाऊ, बोध दिया ये क्या पढ़ा दिखा मैं पढ़ा दिखा हूँ, उसमें तो ईर्षा आएगी। और जो मेरे पास धन संपत्ति है वे कहते सब मेरे पास आते हैं, पढ़े लिखे सब गलत मेरी करते हैं, मैं किसी गलत करूं, दो तो यूं गए पढ़े हुए धनी तो, अरे दूसरे आए बेचारे ना तो पैसा पास में तो रात दिन तेल लून लकड़ी इसमें लगे हुए रात दिन, भगती नहीं उनको सुनने में, और जो सुने तो वे समझते ही नहीं, मेरी बात कहूँ वो समझने के लायक नहीं, अभी तक तो बातें ही नहीं समझते। अनुकूलता प्रतिकूलता किसको कहते हैं इसका पता नहीं है, जो बिल्कुल गांव में रहते हैं विचार करते हैं उनको कहते हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या होती है समझ लेंगे। हाँ बताओ, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता क्या है प्रतिकूलता, उल्ट पुल्ट कर देने का अनुकूलता प्रतिकूलता, तो वे क्या समझेंगे तात्विक बातों को। अबोध हो भरा स्थानीय जीर्णम अंगे सुभाषित, हमारा जो सुभाषित था अंगे सुभाषित जीर्णम शरीर में जीर्ण हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया क्या कहूँ भाई, या पढ़े लिखा ना अपने भी ऐसा होगी तुम पढ़ो भाई, मैं पढ़ो ज्यादा हूँ, मैं पढ़ा दू तुम कई वर्ष नहीं, मैं तो अब क्यों अब पढ़ा लिखा मेरे को पढ़ा हुए तो वर्षों तो मेरे को पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा दे उर्दू पढ़ा दे संस्कृत भी पढ़ा दे बाकी भी ऊंचे ऊंचे मेरे को पढ़ा सकते हैं, सच्ची एक झूठी नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरे को नहीं पढ़ा सकते क्या है अंग्रेजी वगैरह, अंग्रेजी क्या संस्कृत भी पढ़ा दे, संस्कृत में शब्द थोड़ा ज्ञान जान संस्कृत का, संस्कृत को इतनी सीमित है क्या, थोड़ी व्याकरण जान ली वो भी थोड़ी सी, आप जितनी नहीं जानी मैंने, आप जितनी पढ़ाई मैंने ली, आप व्याकरण आचार्य हैं मैं आचार्य थोड़ा ही हूँ, तो पढ़ लेंगे तो बहुत बाकी पढ़ा पढ़ना, ये रास्ता पूछा है वो रास्ता पूछा, धनी आदमी जिसके पास बहुत है हमारे भूख लगे तो जहाँ भूख लगी धनी फिरता फिरेगा, जो चीज है उसी तरफ ख्याल किया जाए उसको देखा जाए, मनुष्य जन्म की सफलता तत्व ज्ञान से हो जाती है, कर्म योग से हो जाती है, ज्ञान योग से हो जाती है, किसान की प्राप्त स्थान हम तद योग गम्य थे, एक मत समय बिंद थे फल हम जाएगा, परंतु मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाए सब तरह से ये बहुत कम चीज ऐसी बहुत कम मिलती है, नहीं मिलती है। भक्ति का उपयोग केवल विक्षेप दान करने के लिए, कर्मयोग केवल मल दोष दान करने के लिए, रावण के लिए ज्ञान इतनी शीघ्र पढ़ाई का प्रेम नहीं मिलता है तब कमंडल लेके चले जाते हैं, ठीक है तो कृपा है ठीक है सर, नमस्कार आपको साथ मन में बात मैं सुनी है शरणानंद जी से, शरणानंद जी कहते हम आप सेवा कर रहे हैं, क्या ध्रुव सेवा करते हो तुम, सेवा करते हैं भगवान संतों की सेवा तुम कर ही नहीं सकते, क्या करते हो, रोटी दे दोगे दूध पिला दोगे कपड़ा दे दोगे सवारी दे दोगे क्या सेवा करते हो तुम, क्या प्रेम करते हो? इतना ही है? सेवा करते हैं भगवान स्वयं, आप सेवा कर सकते हैं साधुओं की? आप में सामर्थ्य, जो विषय है संतन तजी ताहे नर लिपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वादिशों खाए। जिन भोगों को, संग्रह को, रुपयों को उल्टी कर दी, उल्टी हुई है तो छोड़ दी, जो थी पहले उल्टी कर दी, अब उल्टी की तरफ देखे तो उल्टी हो जाए, बच्चे बड़े बड़े हुए कुत्ता लड़े आपस में खाने वास्ते, जो दुनिया के कनक काम के लिए लड़े आपस में कुत्तों की तरह, अब वो दे करके संतों की सेवा कर दो, प्रेम कर गया संतों में, प्रेम हो गया वो नहीं मिलिया रोटी नहीं मिली, अनुकूल भक्त नहीं मिले, अनुकूल भगत नहीं मिले, अनुकूल स्थान नहीं मिले, चल दिया। यह है प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। बताओ आप वकील बन जाओ कोई, आप बन जाओ बोले वकील बन जाओ, वो ज्यादा नहीं बोल सकते, पढ़ने के वकील बन जाओ, यही प्रेम है क्या? आप समझते नहीं। अबोधो भद्रास्तान्ये जीर्ण मंगे सुभाषिताम, बातें ठीक समझ गई। तो मन दुख हो गया जो कह दिया आपको, क्षमा कर देना भाई, किसी के मन के विरुद्ध पड़े तो क्षमा कर देना। साधुओं की बात स्वास्थ्य कहेगी, साधुओं के काम नहीं धंधा नहीं, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में टिकट मिले, मुफ्त में पुस्तक मिले, मुफ्त में मकान मिले, सब मुफ्त में मिले, अब रह क्या गया? कपड़ा अपना उद्धार करना रहा, अपने प्रेम प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, उसके बिना संतोष कैसे होता है? आराम मिल गया ठीक तरह से, निर्वाह हो गया, इतने से कृत कृत्य तो होगी, उस तत्व को प्राप्त करना, इस बात से मैंने कह दिया, हाँ माफ करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भी गोपाल भी है।